بلا بل اولا بکمال گی کشف دو جا بھی جمال گی بلا بل اولا بکمال گی کشف دو جا بھی جمال گی حسنت جمی اکسال گی حسنت جمی اکسال گی حسنت جمی اکسال گی صلو علیہ و آلہ گی وہ کمال حسن گزور گئے کہ گمان ناس جگہ نہیں ہاں وہ کمال حسن گزور گئے کہ گمان ناس جگہ نہیں بھول خار سے دور گئے یہ بھول خار سے دور گئے وہ کمال حسن گزور گئے کہ گمان ناس جگہ نہیں وہ کمال حسن گزور گئے کہ گمان ناس جگہ نہیں یہ بھول خار سے دور گئے شمع کے دعا نہیں بلا بل اولا بکمال گی بلا بل اولا بکمال گی میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان گی میں نثار تیرے کلام پر زبان گی وہ سپن گنج جی سپن نہ ہو وہ سپن گنج جی سپن نہ ہو وہ سپن گنج جی سپن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں وہ سپن ہے جس میں سپن نہ ہو میں نثار تیرے کلام پر زبان گی وہ سپن ہے جس میں سپن نہ ہو وہ سپن ہے جس میں سپن نہ ہو وہ سپن ہے جس میں سپن نہ ہو بیان جس کا بیان گی بلا بل اولا بکمال گی بلا بل اولا بکمال گی بلا بل اولا بکمال گی کشف دو جا بھی جمال گی کرو تیرے نام پہ جا پیدا نہ بدلے کی جا دو جہاں پیدا کا کرو تیرے نام پہ جا پیدا کرو تیرے نام پہ جا پیدا نہ بدلے کی جا دو جگہ پیدا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا کرو تیرے نام پہ جا پیدا نہ بسے کی جا دو جگہ پیدا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جگہ نہیں بلا بل اولا بکمال گی بلا بل اولا بکمال گی کشف دو جا بھی جمال گی وہی نام کا کی مکی گوے کرے عرش تک نشین ہوئے وہی نام کا کی مکی گوے کرے عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی گنج گنج گنگے مکان وہ نبی گنج گنج گنگے مکان وہ نبی ہے جس کے گنگے مکان وہ نبی ہے جس کے گنگے مکان وہ نبی گنج گنج گنگے مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بلا بلا اولا کمال ہی بلا بلا اولا کمال ہی کشپ دو جا بھی جما نہیں با خدا خدا گائے گی گلے لگی اور کوئی مپر مپر با خدا خدا گائے گی گلے لگی اور کوئی مپر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بلا بلا اولا کمال گلی بلا بل اولا کمال گلی بلا بل اولا کمال گلی کشپ تو جا بھی جمال گلی